तेरे दिल में हम आ गए, तेरे दिल में रहेंगे, तुझे अपना कहेंगे। झूठा कसम की कसम, हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। दिल है दिल, दिल दिल है ये मेरा, तो तेरा घर ये नहीं है, तो जगह खाली नहीं है। झूठी कसम की कसम, हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। तो अब तेरे दिल में हम आ गए, तो तेरे दिल में रहेंगे, तो तुझे अपना कहेंगे। झूठा धड़कन बिछा दू जहां तू मेरी जान रखे कदम। तेरी धड़कन है धड़कती है धड़के, तेरी धड़कन है धड़कती है धड़के, दिल इसमें मेरा क्या करे। तेरा दिल है घायल दीवाना है पागल, जो मरता है मुझ पे मरे। तू ना मिली मर जाऊंगा सनम, जान जाएगी मेरी, तो जिंदगी तू है मेरी। झूठा कसम की कसम, हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। तो अब तेरे दिल हम आ गए, तो तेरे दिल में रहेंगे, तो तुझे अपना कहेंगे। मेहंदी ये आंखों का काजल, ये हाथों की मेहंदी ये आंखों का काजल, दीवाना करे क्यों हमें। यही आरज़ू है कि अब जिंदगी भर तुझे देखते ही रहे। तस्वीर है तो तेरी पूजा करेंगे, तो हाँ तुझे देखा करेंगे। झूठा कसम की कसम, हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान,